Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Rabbimizin kendisine hikmet ihsan ettiği Lokman isimli kulunun oğluna yaptığı öğütte en başta Allah'a eş koşmanın en büyük zulüm olduğu Lokman suresinde bildirilmiştir. Ne acıdır ki zamanımızda birçok insan bilmeden şirk bataklığına yuvarlanabilmektedir. Neden bilmeden? Çünkü Kur'an'dan uzak tutularak eğitilmiş. Din diye Rabbimizin tüm insanlara öğüt olması için ihsan ettiği Kur'an yerine çoğu iyi niyetli kullarınca yazılmış kitapları okumaya yönlendirilmiş de ondan. Oysa tüm insanları yoktan yaratan, terbiye edip eğiten, yarattıklarına belirli bir programa uygun olarak bir takım hedeflere götüren, gelişmeyi programlayıp yöneten Rabbimiz, merhameti gereği uymamız gereken kuralları Kur'an'da göstermiştir. Bizlere düşen bu apaçık kitabı anlamaya çalışmaktır. Konumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'nin kılavuz kitabımızı aynen Peygamberimize vahy yolunduğu gibi anlayabilmemiz için yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunar. Hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftada geçen haftadan kalan sizlerden gelen soruların cevaplanması hususunda konumuzdan ricada bulunacağız. Efendim, sorularımıza başlayabilir miyiz? Tabii efendim, buyurun. İlk olarak Recep Gündüz isimli izleyenimizin bir sorusu var. Hud suresinin 105 ve 108. ayetleriyle ilgili olarak. Burada Kur'an'da cennete veya cehenneme girecek olan kişilerin ebedi olarak orada kalmasına dair çok ayetler var diyor. Ama Hud suresinin 105-108 ayetlerinde bir ifade kafamı karıştırıyor. Burada cehennemdeki insanların hali anlatılıyor ve sürekli olarak kalacaklar ama ancak Rabbinin dilediği müstesna. Evet. Ve 108'de de aynı ifade geçiyor. Sitenizde bu ancak Rabbinin dilediği müstesnaya yönelik bir bilgi bulamadım. Ve Allah adaleti gereği onları oradan çıkarması, cennetteki insanlara ters gelmesi gerekir. Böyle düşünülürse ve Allah sözünü tutandır ve cehenneme girecek olanlar ebedi olarak orada kalacak ise nasıl cennete gidebilirler? Böyle sorusu var. Bu konu daha evvel bir programda açmıştık herhalde. Bunu biz daha önce çok uzun anlattık. Allah'ın dilemesi. Yine de kardeşimize teşekkür ediyoruz. Evet. O paragrafta onu bahsettik. Şimdi orada Cenab-ı Hak mutlular ve mutsuzlar ifadesini kullanır. Müşriklerle evet. Müminleri şey yaparken cennete girecekler. Orada ayetin sonunda cennet anlatıldıktan sonra evet. İlla maşa'ya rabbuk der. Rabbin dilediği müstesna der. Orada her ikisinde de cennete girenlere de cehenneme de girenlere bir istisna var. İstisna var değil mi? Bunu detaylı anlattık ama şöyle bir hatırlatayım da arkadaşın diğer sorusunu daha önlü şey yapıvereyim. O paragrafta istisna 3 tane noktadan yapılabilir. Yani illa ma şa'e rabbuke ifadesi 3 tane noktadan yapılabilir. Evet. Birincisi, imansızların cehenneme girişi, imanlıların cennete girişi. Allah dilerse bunları iman etmiş olsa cennete sokmaz veyahut da imansız müşrik olsa da cehenneme sokmaz gibi bir anlam çıkabilir. Bu Kur'an'ın ayetlerinin diğer ayetlerle bu ihtimal söz konusu değil. Olamaz. Yani cennete giriş ve cehenneme girişte istisna yapılabilir teknik olarak. Ama Kur'an ayetleri bunu yapmaya engeldir. Engeldir, evet. Bu bir. İki, istisna oradaki ebeden sözcüğünden yapılır. Cehenneme giren ebedi duracak, cennete giren ebedi duracak. Tamam. Ama Allah dilerse ebedi falan tutmayacak. Bir kısmını biraz sonra cehennemden çıkarır, bir kısmını da cennetten çıkarır gibi bir anlam çıkarılabilir. Evet. Teknik olarak bu da mümkün. Ama diğer Kur'an ayetleri buna engeldir. Cennete giren hiçbir zaman geri çıkmaz. Cehenneme giren de hiçbir zaman oradan çıkarılmaz. Evet. Kur'an ayetleri bunu engeller. Bu da mümkün değil. Evet. Öyleyse diğer bir istisna noktası da Allah müminleri altından ırmaklar akan cennete sokar, bahçelere sokar. Öteki de Allah dilediğini ateşe sokar ifadesi vardır. Buradan istisna yapılabilir. Anlatabilir miyim? Bu konuda. Bu Kur'an ayetleri buna müsaittir ve öyle de olması gerekir. Yani Allah imansız müşrikleri ateşe sokar ama istediklerini de ateşe sokmaz. Cehennemde zemherir diye bir şeyi var. Soğukla da, karla da, buzla da azap eder. Vicdan azabıyla, rüşvaylık azabıyla, azabın diğerleriyle cehennemde cezalandırır. Azabın nevi farkı? Burada azabın nevi. Orada bak cehenneme sokmaz değil. Giriyor. Ateşe sokmaz. Nar sözcüğü var. Ateş de var, zemheri de var. Ama cehennemde zemheri de var. Tabii ki. Onun için Allah dilediğini ateşe sokmaz, zemheriye sokar. Evet. Allah ateşe sokmaz, rüşvaylık azabıyla azaplandırır. İstisna buradandır orada. Öbüründe de cennet meselesinde altından akan bahçelere sokmaz. Tamam mı? Dilediği müminleri ne yapar? Daha büyüğüne, bu şeyde biliyorsunuz Tevbe 72'de, evet. Allah cenneti şey yaptıktan sonra tasvir eder müminlere verdiğini ama arkasında der ki, وَرْضِوَانُ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرْ değil mi? Bunu daha önce demiştik. Çok güzel bir evet, şey. Onun için o buradadır. Arkadaşlarım, hocalarım bu üç noktaya iyi dikkat etsinler. Evet. Onu da burada kısaca şey yapayım. Evet, bu tekrar bu arkadaşımızın esas birinci sorusu bundan önemli. Yani bunu cevaplamasak da olurdu da. Çünkü daha önce bu geçmişti. Belki bu kardeşimiz bunu o programı izlemiş bile olabilir. Başkasından gelen bu soruyu. Ama burada arkadaşımızın dediği Hadid suresinin 3. ayetinde Allah ilktir ve sondur noktasıyla ilgili şeyi var. Burada Allah'ın varlık ve şeyi yoksa, bu cennet ve cehennemde ebedilik varsa, evet. İlmi tabiriyle burada taaddüdü kudema, yani ezelden cennet varsa, Allah gibi cennet de eskiden varmış, Allah gibi şey varmış, böyle bir taaddüdü kudema, kadim olanların çoğalması söz konusu değil mi? Onu söyleyebilir. Onu evet. Soruyor. Bu konu hakikaten geçmişte ilmi kelam dediğimiz akaid ilminde de çok görüşülmüş, konuşulmuş bir şeydir. Ve hatta bunu şu anda ilahiyat fakültelerinde falan çok güzel okutulur ayrıntılı olarak. Allah'ın sıfatları zatının aynı mıdır, gayrı mıdır diye bir fasıl vardır. Sıfatlar Allah'ın sıfatları, Allah'ın aynıysa söz konusu değil ama gayri olacak olursa Allah da ezelden ebede kadar bütün o esma-i husnasıyla varsa bu defa taaddüdü kudema. Yani kadim olanların, ebedi olanların, ezelden ebede kadar olanların hepsi Allah'tan başka yine aynı nitelikte olanlar oluşmuyor mu gibi bir şey vardır. Onun için de ilmi kelamda bu neticede şöyle söylenir. Allah'ın sıfatları zatının ne aynıdır ne de gayrıdır. Bu böyle bir mantıksal şeyi vardır. İzahı vardır. Şimdi sizin diyelim ki bir sıfatınız var. Yani mesela görüyorsunuz, görme sıfatınız var. Bu sizin kendiniz midir, kendinizden ayrı bir varlık mıdır? Yani işin özü bu. Bu özellikle ne kendiniz ne de sizden ayrı bir varlık noktasıyla izahı mümkündür bunun. Onun için burada taaddüdü güdema yok. Şimdi cennet ve cehennemin ebediliği noktasına gelince. Cenab-ı Hak bu noktayı Nebe suresinde Ahkaben sözcüğüyle ifade eder. Ahkaben. Ahkab sözcüğü hukuf sözcüğünün çoğuludur. Hukuf sözcüğü devre demektir. 80 yıllık devre demek. Cenab-ı Hak sürekli olarak, uzun süre, ebedi olarak şeyde tutacak ama cehenneme sokuyor ya. Evet. Bunlara böyle bir ebedilik şeyi, yani taaddüdü, kadimlik söz konusu olmuyor. Hukuf dediğimiz, ahkab dediğimiz bir nokta var. Hepsini 80'er senelik kademelerle bölmüş. 80 biterken aynısını yeniden yaratıyor. 80 biterken aynısını yeniden, sanki kesintisiz gibi 80 sene. Bunu tabii bu konu teknik konularda olduğundan dolayı burada izahı çok uzun olur. Ama değerli izleyicilerimiz internet sitelerinden, mesela bizim sitelerden cehennemle ilgili meseleler makalemize ulaşırlarsa arama motorlarından, orada bunun teknik ayrıntılarını da verdik. Bu şuna benziyor. Mesela şimdi şurada karşılarımızda lambalar var değil mi? Elektrik lambaları, ampuller var, yanıyor. Şimdi bu ampule baktığımız zaman, bu lambaya baktığımız zaman devamlı yanıyor değil mi? Hatta zatında o kesik kesiktir. Tabii. Değil mi? Tabii. Onu elektriği üreten motorun şeylerinden kaynaklanan bir şeyle tık tık böyle atışlıdır arka o. Arkaya. Arka arkaya geldiğinden dolayı. Biz onu bütün zannediyoruz. Oysa değil. Oysa değil, o kesik kesiktir. Ama biz bunu bütün sanıyoruz. Evet. Aynı şey jet motorlarında da biz bütün sanıyoruz. O egzoz dumanının çıkışı var ya uçaklarda. Hı. O da halbuki o da kesik kesiktir falan gibi böyle şeyleri var. Teknik şeyle de izahı mümkün olan. Bunu Cenab-ı Hak ahkaben sözcüğüyle. Onun için cehennemde de cennette de ahkab söz konusu. Ahkaben olunca kesintili yeniden yaratılışı kesip yeniden yaratılışı kesip aynı şartlarda yeniden yaratılışı olunca onlar da bizim kadimlik dediğimiz şey söz konusu olmuyor. Kadimlik. Onun için orada Cenab-ı Hakk'ın kadimliğine benzemiyor bu. İkinci bir noktada onları Cenab-ı Hak, Allah kıyam bir nefsidir. Varlığı, kadimliği, ezelliği, ebedliği kendinden kaynaklanır. Ötekinin sürekliliği ise Allah'tan kaynaklanır. Allah onu öyle yaratır. Onun için şirk diye yani böyle yeni bir ikinci kadimlik söz konusu oluşmuyor. İkincilik yok. İkinci bir kadimlik söz konusu değil. Onu da değerli dostumuza ve çok güzel ayrıntılı bir şey sorduğu için de yani çok teşekkür ediyoruz. Onu da çok teşekkür ederiz efendim. Evet. Efendim Sercan Zor isimli izleyenimizin Taha suresinin 135. ayetiyle Vakıa suresinin 1 ve 7. ayetleri ilgili bir sorusu var. Ayette şöyle söylüyor efendim, bunlar bir bitişik olarak birlikte nedir alındığında. De ki, herkes beklemektedir, siz de bekleyiniz. Şüphesiz düz yolun sahiplerinin kimler olduğunu ve kimlerin kılavuzlandığını, doğru yolu bulduğunu yakında olacak o vaka olduğu zaman, ki o vakanın oluşu için yalan söyleyen yoktur. Evet. O vaka alçaltıcıdır, yükselticidir. Yeryüzü şiddetle sarsıldıkça sarsıldığı ve dağlar ufalandıkça ufalanıp da toza dumana dönüşüverdiği zaman ve sizler üç eş sınıf olduğunuz zaman bileceksiniz. Buradaki üç eş sınıf nedir? Onu soruyor Sercan Bey kardeşimiz. Evet. Şimdi kardeşimize teşekkür ediyoruz da. Evet. Şimdi o okumuş ama ayetleri biraz paragrafı eksik okumuş. Hmm. Eksik okunmasaydı bu sorunun cevabını kendisi bulurdu. Eksik mi kalmış orada? Yani şimdi zaten değerli izleyicilerimize şunu söylüyoruz. Kur'an'dan tek ayet okumasınlar. Kur'an'dan necim okusunlar. Necim olarak. Kur'an'dan necim okusunlar. Necim okumazlarsa böyle karışır, eksik kalır, şey yaparlar. Halbuki burada üç eş sınıf olduğunuz zaman diyen ayetin devamına baktığımız zaman orada ahirette yani insanların üç sınıfa ayrıldığını görecek. Birincisi, imansızlar, bunlara ne diyor Cenab-ı Hak? Solun ashabıdır. Solcular. Ashab-ı Şimal. Evet. Ashab-ı Şimal, tamam mı? İkincisi grup imanlılar. İkinci ve üçüncü sınıfta imanlılardan. İmanlılardan iki grup, imansızlardan da bir grup. Bu İmanlılar ikiye ayrılıyor. İmanlılar ikiye ayrılıyor. İmanlıların bir bölümü Ashab-ı Yemin, sağcılar grubu. Evet. Sağın yaranı diye. Bu sağcılar, imanlıların bir diğeri de sabigun. Sabigun, evet. Allah'a yaklaştırılmış olanlar. Hümül mutahher, onlar mukarrabun diye geçer onun arkasında. Mükafat yönünden üst derecede olanlar. Evet. İmanlılar da ahirette tek kademede değil, yani iki kademede. Bir normal sınıf var, bir de öncü, Allah'a yaklaştırılmış olan bir sınıf daha var. Orada, yani paragrafın devamında bu üç sınıfı Cenab-ı Hak zaten ayette var. Evet. Yani bunu örnek verelim de herkes, yani paragrafı bütün okuyup, yani Kur'an'daki Necmi tam okullarsa tabii anlaşılıyor. Kur'an'ı daha iyi anlarlar. Evet. Onu da burada belirtmiş olayım. Çok teşekkür ederiz. Evet. Efendim bir de Belçika'dan Vedat Türk kardeşimizin bir sorusu var da. Evet. Kur'an'da peygamberimizin son peygamber olduğu kesin ifadeyle vurgulanmış mıdır? Yani evet. Kur'an'da bu şekilde bir açıktan açığa şey var mı diyor. Şimdi tabii bunu da söylemesinin herhalde çok sebepleri var. Şimdi sağda solda 3-5 kelime öğrenip veyahut da çevresinde 3-5 kişi birilerine değer verdiği zaman sen de elçisin falan filan dedikleri zaman hani gaza gelip ben de elçiyim diyenler falan oluyor. Evet, ve arkasından da Allah işte nebiliği sonlandırdı. Resullüğü sonlandırmadı. Resuller hep gelip gidecek. Ben de Resulüm diyenler falan filan böyle doğuyor. Herhalde oradan esinlenerek onun şey yapıldı. Evet, şimdi biliyorsunuz Ahzab suresinin 40. ayetinde Resulullah nitelenirken Hatemen Nebiyin der. Son. Şimdi nebilerin sonu Hatemi. Hatem mühür demek. Zirve demek. Şimdi şöyle bir şey var, anlatayım. Mesela hukukta da zabıta vesaire gider bir yeri mühürler. Mühürler. Bu mühürün anlamı ne? Buraya artık girilmez. Buraya girilmez, çıkılmaz. Gitti. Tamam. Kapandı. Mühür vuruldu zaman oraya işlem tamamlanmıştır. Evet. Hatemen Nebi'nin sözünün ifadesi dediğim gibi sonuncusu. Nebilerin sonu. Yani nebilik zarfı kapandı, mühürlendi. Artık nebi diye bir şey söz konusu olmayacak. Olmayacak. Ama burada şöyle bir ayrıntılı şey değineyim. Hı. Resul elçi demek. Bildiğimiz elçinin birebir şeyi elçi demektir. Ama. Nebi haberci demek. Haberci. Ama önemli haberci demek. Sıradan haber getirip götüren, hı, ulak mahiyetinde değil de. Önemli haber. Önemli haber. Önemli haber. Önemli haber dediğimiz zaman Allah'tan haber, cennetten haber, cehennemden haber vesaire gibi böyle ahiretle ilgili haberleri, Allah'la ilgili haberleri, bilgileri getiren demek. Evet. Şimdi bunun ne, Resul dediğimiz zaman Allah'ın Resulüdür. Allah'ın gönderdiği elçidir. Evet. Allah'tan gelen elçidir. Nebi dediğimiz zaman, bu Resullük yönü Allah'a bakar, bak Allah'ın elçisi. Hmm. Nebi dediğimiz zaman kula bakar, kula haber getiren demek. Şimdi kula haber getiren. Kulun nebisi olmaz. Allah'ın, yani Nebi Allah dediğimiz zaman Allah'ın, yani şöyle Allah'ın nebisi olmaz. Yani bunun anlamı şu, Allah'a haber veren, Allah'a haber getireni olmaz yani. Allah'a nebilik kula yönelik. Kul açısından baktığımız zaman Resullük Allah'a yönelik, Allah'ın gönderdiği gibi bir şeyi var. İkincisi, bunun umum husus noktasından bir farkı daha vardır. Bunu ileride inşallah daha farklı, geniş boyutuyla açacağım. Nebi dediğimiz zaman tek insandır. Tek insan. Tek insandan olur. Resul dediğimiz zaman Cenab-ı Hak biliyorsunuz Hac suresinde de Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minen nasir. Allah elçi hem meleklerden seçer hem de insanlardan seçer. Elçi sadece insandan olmaz. Meleklerden de. Melekten de olur. Bu bir. Hatta bunu yine adresini vereyim de Tahrim suresinin 10-11. Ayetindeki pasajda orada size elçi indirdik der. İndirme şeklinde İndirme. Söylüyor. Elçi gönderdik değil, indirdik der. Evet. Aynı Kur'an ayeti indirildiği gibi. Elçiyi indirdik de der orada. Oradaki indirilen elçi ne oluyor? Melek. Melek ki Kur'an ayetleri demek yani değil bunu mi? Biliyorsun. Haber. Melekler haberci doğru. Ayetler evet. Anlamı vardı ya yani biliyorsunuz. Evet. Yani Kur'an da bir elçidir. Yine Kur'an'a baktığımız zaman sizin içerisinde elçi var dediği zaman sizin içerisinde Kur'an var anlamları gibi evet. Onları da çıkar. Sizin içinizde elçi var deyince evet tabii yani. Onu da anlarız yani böyle evet, şey olarak. Şimdi böyle. Onun için şöyle bu umum hususluğunu da bahsedeyim. Nebi dediğimiz zaman önemli haberci önemli demek. Haber. Tamam. Allah kulayı peygamberliği, elçiliğiyle nebiliğiyle bitirdi. Bitirdi o mesajı. Bu misyonu ümmete tevdi etti. Evet. Şimdi neden elçi göndermeyecek? Kitabı kontrol altına aldı, muhafaza altına aldı değil mi? Koruma bu zikri biz indirdik. Hı. Bu zikri biz koruyacağız kesin ifadesi var ya. Tabii. Kitabı koruduğuna göre elçi kitap getiriyordu. Kitap hepsi var. Kitap var. Elçi kitap getirmeyeceğine göre bitti. Ne elçi? Bitti. Bitti artık. Ve onun gerek için gerek yok yani. Ali İmran suresindeki ifadelerde, Bakara suresindeki ayetlerde de elçiliğin, hatta bir de Haç suresindeki ayette ümmete tevdi edildiğini, evet, ümmete olarak. Artık onlar şahitlik edecek, kurumsallaştırdı Cenab-ı Hak, ferdi kişilerden aldı, kurumsal olarak ümmete tevdi etti. Herkes elindeki Kur'an'la Kur'an'ı ilkeleri sağa sola götürüp ve o insanlar hakkında da ahirette, senin kitabını onlara götürdüm, senin ilkelerini onlara ulaştırdım gibicesine şahitliğini de yapacak. Evet, onun tabii. için Kur'an'da elçi sondur, evet. Nebi sondur, son. Her ikisi de sondur. Bunun evet. detayını bir şeyde verdik. Ben arkadaşının cevabını da kısaca burada böyle belirtivermiş olayım. Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim. Şemsi evet. Gül Yılmaz. Şemsi Gül Yılmaz isimli izleyenimizin bir sorusu var. Sizlere selam ettikten sonra ölenin arkasından hatimler, yasinler okunmayacağını öğrendik. Ama vicdanen huzursuz ve onun adına bir şey yapamamaktan dolayı mutsuzum. Evet. Bir yandan da mahalle baskısı var. İnsanların bir mevlüt bile okutmadılar demesi beni onların gıybet edip günah girmelerine sebep olduğumuz nedeniyle de çok üzüyor. Hocam, vefat eden yakınlarımız için yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Diye bu şekilde bir sorusu şimdi, var. Teşekkür ederim. Dostumuza ben Maide suresinin 54. Maide 54. ayetinden cevap vereyim. Orada Cenab-ı Hak müminleri nitelerken وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمِنْدَرْ Mümin gerçek imanlı adam. Ayıplayanın ayıplamasından korkmaz. Kınayanın kanamasından korkmaz. Tamam. Evet. Yani mümine mahalle baskısı sökmez. Olay bu. Mümin anası da olsa, atası da olsa ne olursa olsun hurafe dediğimiz. Hurafe ne demek? Akıl, mantık dışı, bilim dışı uygulama demek. Evet. Anlatabildim mi? Gülünç uygulama demek. Evet. Bunlardan vazgeçilsin yani. Bu bir olur, iki olur, üçüncü de herkes bunu şey yapar yani. Evet. Mümin dediğim gibi İslam ilkelerine uyarken ayıpladılardı, şunu dedilerdi, bunu dedilerdi demez. Mümin evet. Vele yakafune levmete daim yani. Maide 54'ün içerisindedir bu. Mümin böyle davranır. Hmm. Evet. Mümine mahalle baskısı sökmez. Onu hiç takmamak lazım o ha, şekilde. Tamam, bu tip şeyleri bırakacağız yani öyle. Biz İslam'da ne var şimdi? Ha şu var. Anası babası için ne yapabilir? Bunu ne yapabiliriz yapacak. Diyor mesela orada soruda. Yapacak. İstiğfardır. İstiğfar yapılabilir. İstiğfar yapacak. Herkes gibi. Dua. Dua edecek. Allah'ım anamı babamı affet diye dua edecek. İstiğfar bu. En güzel tamam. Şey yapılacak. Allah'ım anamı babamı affet diyecek. Bunun ardından hani sadaka-i cariye dedik daha önce. Öncülük yapma. Onların namına infakta bulunma. Ya Rabbi onlar beni iyi bir insan olarak yetiştirdi. Ben şu yaptığım imkanlardan onların da yararlanmasını istiyorum. Onları da bunlardan yararlasın. Nasiplendir. Bu şekilde dua edebilirsin. Tarzında onların namına dediğim gibi infakta bulunma, hayra senatta bulunma tabii. noktalarında yapabilir. Allah'a havale eder. Tabii ki. Ama Mevlüt okumak. Mevlüt başından sonuna kadar bir zaman bunları anlattık. Yani şirk, peygamber övecesi tamamen maalesef. Şirk. Şirk. Allah'a hakaret, evet. Peygamber'e hakaret, tamam mı? Böyle maalesef. Safsata, hurafa, gülünç, akıl, mantık dışı evet. Şeyler. Maalesef. Hani işte maalesef bu bir adet olmuş, gelmiş bu evet. Şey i̇şte bir mevlüt bile okudamadı diyor evet, mesela mahalle. Ne kadar saçma bir şey. Evet. Bunların dille imanla alakası yok. Onu şey yaparsa istiğfar etsin. Evet. Annesinin babasının yargılanması için, Allah'ın affetmesi için duada bulunsun. En güzel diyeceğim bir şey bu yani. Evet. Bunda hiçbir sakınca yok. Yapma deseler de yapsın yani. Evet. Evet. Ara vermeden önce, bir kısa aramızdan önce bir soru daha sorabilir miyim? Tabii buyurun. Tayfur Kara isimli izleyenimizin La ilahe illa Allah ayetini tercüme edin. Allah sizce gerçekten kendini ilah veya tanrı diye mi bildiriyor bu ayetinde? Yoksa o ilah ve tanrıların olmadığını mı söylüyor? Allah gerçekten kendine ilahlığı yakıştırıyor mu? Yani bir nevi putlaştırıyor mu? Haşa, lütfen bana bir cevap yazın demiş. Şimdi, evet. Kardeşimize teşekkür ederiz de, şimdi bazı şeyler yanlış algılar. Evet. İlah put demek değildir. İlah put demek değildir. Evet. Tabii. Şimdi bunu ben çok özelden de bu konuyla ilgili sorular hani gelip geliyor. Şey yapıyor. Şimdi Allah ilah mıdır? İlah olur mu? İlahı put diye algılamışlar. Algılamışlar. Yahu bak Kur'an'ın değişik ayetlerinde La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur dedim, o ilahtır demek. Bu bir. Bir de şunu söyleyeyim. Herkesin ezberinde olan bir ayet söyleyeyim. Hani Kulemzu Rabbin Nas. Tamam. Melikin Nas. İlahin Nas. İlahin Nas. Değil mi? Allah insanların ilahıdır. Değil mi? Öyle geçiyor. Allah ilahlığı kendine yakıştırıyor mu diyor. Evet, yakıştırıyor. Evet. Niye yakıştırmasın ki? İlah ne demek? Yaratmış. İlah put demek değil ki. Tabii ki. O anlamda düşünmemek gerekiyor. Tamam. İlah put demek değil. Evet. Onun için bu arkadaşımıza ilah ne demek? Kısaca ilahı tanıtalım. Gerisini zaten Kur'an'da ilahla ilgili bir şey yok. Çok şey var. Bir de en önemlisi dediğim gibi Kulemzu Rabbin Nas ayetinde değil mi? Melikin Nas, İlahin Nas. Evet. Allah insanların ilahıdır. Tamam. Şimdi ilah, şimdi kötüde de kullanılır, iyide de kullanılır. Tabii. İlah demek şimdi bak ibadet edilen varlık anlamında. Putlar insanların kendi ürettiği, türettiği korkularının kaynağı olarak yapılmış ilahlardır. Evet, putlar öyle. Tabii. Putlar öyle. Tabii. Şu andaki ilahlar da aynı korkudan, baskıdan, zulümle ilah dediğimiz zaman put olarak da ele almayın. Otoriteler de yani. Tabii ki. Anayasalar da, aynı. Devletler de, milletler de böyle çok şey var yani. Evet. Bunları çoğaltabilirsiniz yani. Onun için şöyle anlatayım ben. İhtiyaçları giderin. İşlenen amelin karşılığını veren, sükunet bahşeden, huzur rahatlık veren, yücelik hükmü altına alıp koruyan, musibet anında koruyan anlamlarını bu yüklenmiş anlamda, bu ilaha. İlah bu şimdi, şekilde. Evet. Şimdi en büyük fark şimdi diğer dinlerdeki ilahlarla dediğim gibi bu dinlerdeki mensup olan insanların korkularının, ihtiyaçlarının ürünüdür o. Onların ilahı. Evet. Allah'sa evet. Böyle bir şey değil. İnsanlar ilah demezden evvel Allah'a da Allah ilahtı. Evet, vardı. Anladın mı? İnsanlar bitip tükenecek yine onun ilahlığı yine devam ilah. Edecek. Bakidir. Ama öteki dediğim hani put ilahlar var ya o işte vardır işte bu kişi ise iktidarda durduğu müretçe bir devletse ama. Bilmem şu olduğu müretçe bunlar geçici şeylerdir. Tabii, tabii. Onun için bu arkadaşımıza da önereceğim şey ilah sözcüğünün anlamını. İyi öğrensin. Tamam. O zaman Allah ilah mıdır, değil midir? Onu da kendisi bilir yani. Çok güzel. Onu da bilir oldu. Yani. Çok teşekkür ederim. Onun için unutmasın. Kur'an ayetlerinde çok oldu gibi ama çoğu çocuk herkesin ezberinde olan Kulemzu Rabbin Nas'ı da İlahin Nas'tır. O konu açık. Onu da açıktır. Evet. Onu da burada belirtmiş olayım. Sağ olun efendim. Evet. Şimdi kısa bir ara vermek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Sayın konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, sizlerden gelen soruların cevaplanması hususunda gayret gösteriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Efendim sorularımıza devam ediyoruz. Buyurun. Mert Yıldırak isimli bir izleyenimizin kul hakkı konusunda bir sorusu var. Allah'ın tüm günahları affettiğine dair söylenenler, insanların birçok günah işlemesi neden olmuyor mu? Mesela nasıl olsa Allah beni affeder deyip adam öldürme, kul hakkı yeme, iftira etme gibi günahların işlenmesi de Allah'ın affetmesiyle silinir mi? Evet. Şeklinde bir sorusu var efendim. Şimdi kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yine iyi bir noktayı değinmiş. Şimdi müminin bir özelliği de Kaf suresinin 33. ayetinde, Yasin 11'de bu açıkça ifade edilir. Ve yahşavne rabbehum bil gayb. Gaybde de Rablarına haşyet duyarlar. Gaybde de. Gaybde de. Bunun anlamı şu. Bak şimdi buradaki ifade Rahman sözcüğüyle de geçer. Kaf suresindeki ayette. Rahman'a gaybde de haşyet duyarlar. Evet. Bu çok önemlidir. Bak Allah'a değil, Rahman'a haşyet duyarlardır. Bunun anlamı şudur. Gayb tenhalar demek. Gizliler demek. Yani suç işlenebilecek noktalar demek. Evet. Suç işleyebileceği, kimsenin görmediği, kimsenin bilmediği noktalarda da Rahman'a karşı saygılı davranırlar. Rablerine karşı saygılı davranırlar. Rahman'a dediğin zaman acıyan bağrına basan demek. Tabii. Bunun anlamı şu. Bir mümin bir tenhada her zaman için Allah'ın Rahman olduğunu bilmesine rağmen, evet, Allah'ın beni affedecek, affeder, Rahmandır, Gafurdur, Rahim'dir diye bilmesine rağmen haşyetli davranır, kesinlikle suç işlemez. O zaman suç işlemez. Bunu suistimal etmez. Etmez tabii, tabii değil mi? Bunu suistimal etmez. Evet. Bu müminin bir özelliğidir. Gerçek mümin böyle olur. Evet. Tamam mı? Bakın evet, şunu evet, şey yapayım. Burada müminlerin, Müslümanların dikkat edeceği bir nokta vardır. Bir İstihfaf diye bir olay vardır. İstihfaf, evet, hafife alma demek. Küçük olur, büyük olur. Allah onu yasaklamıştır. Ama boş ver ya, bunda bir şey olmaz. Allah beder. Bu hafife almaktır işte. Hafife almaktır. Bu Allah'ı takmamaktır. Evet. Bu küfrün en dik alasıdır. İstihfaf çok. Bunun affı, mafı şeysi değil, Allah'ı takmamak ya. Şimdi bu, hem biliyor hem işte, yapıyor. Biliyor inadına. Şimdi evet, bunu biliyorsunuz yani şeyde, tevbe konusunda işlerken Allah'ın affedeceği tevbe cehaletle, bilmeziye yapılan işlerdedir. Tabii ki. İstihfafı orada da kullanmıştık. Evet, orada. Kasıtlı da yapıyorsa bir adam bile bile bunu şey yapacak olursa o ayrı. Ama kulluk aziyetiyle evet, yaparsa o affa girer, o cehalete girer. Evet. Yok Allah gafurdur, beni affedecek, Rahimdir, beni affedecek. Bu hafife almadır. Tabii. Alay almak gibi, Allah Allah, evet, alay almak. Tamam. Şey İstifaf küfürdür. Tabii. Yani bu daha önce çok sık ettiğim ilmi kelamla da konu edilir. İstifaf küfürdür. Küfürdür. Hafife almak, Allah'a dikkate almamak, boş ver ya, yaparsa yapsın demek. Evet. Sonra tevbe ederim demek küfürdür. Ve bu biliyorsunuz çok suistimal edilir. Hani özellikle Kadir gecesinde o diğer geceler gibi hani belirlenmiş evet, şeylerde bilmem ne kadar günahın olursa olsun Kadir gecesinde evet, affı olacak. Sene evet, boyu gereken yığıntıyı yap. Evet. Tamam mı? Ondan sonra Kadir gecesine bir estağfurullah. Evet. Hepsini sülsün, süpürsün, götürsün. Öyle bir olay yok. Bu hafife almadır yani. Evet. Onun için Müslüman hiçbir zaman için gaybde de Allah'a haşyet duyan insan, o Kaf suresindeki 33. ayetin olduğu pasajı da Müslümanlar iyi okusunlar, iyi incelesinler. Gerçek mümin odur. Hani nasıl olunur? Tabii. Orada o özellikler de var. Ona dikkat etsinler. Tabii. Kesinlikle suistimal olmaz. Kul hakkına yani böyle fırsat tabii, verme, özendirme gibi falan filan bir şeye de Allah engel olmaz. Günah yani. Şey yapar mı? İstifafın küfür olduğu bilinirse dediğim evet. gibi istifafla yapılacak işler hepsi Müslümanın günahı değil. Anlatabilir miyim? Küfrüdür. Allah korusun küfür, yani. Çok o çok tehlikeli Allah bir şeydir korusun. Yani. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nden Arif isimli bir izleyenimizin şeyisi var. Bunun birkaç tane sorusu var da sorayım şöyle. Kur'an'a göre Nebi ve Resul-i Kemal'den farkı ne? Biraz evet, onu açıkladık açtık. Zaten bu başka yerde tabii. değil. Evet. Allah bir ilah mıdır? Tanrı veya Hüda Farsçası kelimelerin kullanılması ne kadar doğrudur? Evet. 3. Arapça ayn, ba, dal harflerinden oluşan sözcüğün ibadetten daha fazla kulluk etme sözcüğüyle eş anlamlı olduğu kanaatindeyim diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Dördüncüsü de Musa Aleyhisselam'ın Firavun sihirbazlarına gösteren mucizesi ve denizin ikiye yarılması mucizesi nasıl anlaşılmalı? Şeklindeki soruları var. Evet. Bunları biz gerçi daha evvel gerçi bu mucizeler bahsinde... Gerçi sorular da burada da geçmiş evet. de. Şimdi Allah ilah mıdır? Onu şey söylemiştik. Yaptık. Evet. Tanrı veya Huda kelimelerin kullanılması ne kadar doğru? Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Tanrı sözcüğü, Huda sözcüğü Allah için kullanılır. Yezdan sözcüğü, Çalap sözcüğü kullanılır. Kullanılır. Ama bunlar hiçbirisi Allah demek değildir. İşte o kadar. Hiçbir Allah şimdi Allah'ın sıfatlarının, Allah'ın mabudun bilhak sıfatının karşılığıdır. Yani şimdi Allah özel isimdir. Evet. Bütün sıfatlarını, ne kadar Esma-i Hüsna varsa hepsini böyle şey yapan Allah o demektir. Hepsi Allah'ta münzemiş. Türkçe'de, Arapça'da, Farsça'da, İngilizce'de falan filan hiçbir sözcük, Allah sözcüğünün karşılığı Türkçesi falan olmaz. Olmaz. Zatının özel isim. Özel isimdir, o zatına aittir. Tanrılık, hudalık, yezdanlık bunlar da sıfatlarına aittir. Sıfat. Mabudun bilhak sıfatının değildir. Aynı ilah sıfatı gibi yani. Gibi. Tamam, aynı ilah gibi. İlah da yani Allah demek değildir. Değil yani Allah'ın sıfatlarından birinin karşılığıdır. Yani hani orada yardım etmiş koruma sıfatları var ya. Ha. Onun karşılığıdır. Telaffuzda ilah deniyor ya. Yani. Telaffuz olarak ilah Allah gibi anlaşılabilir. Tamam, belki yok, ondan o özelleşmiş bir ilah. Özelleşmişiz. O özelleşmiş bir ilah yani. O ayrı bir şey yani. Onu da söyleyeyim. O sözcüklerin Türkçe'de hani Çalap, Tanrı, Farsça'da Huda, Yezdan veyahut da yabancı dillerde işte God, God neyse yani öyle onun bir sakıncası olmaz yani. Yok. Güzel isimlerin hepsi Allah'a aittir. Bunlar sıfatının karşılığıdır. Allah isminin yani evet. özel isim olan Allah'ın karşılığı değildir. Onu bilmemiz gerekiyor. Onu bilmemiz gerekiyor. Evet. Hiçbir sözcük, hiçbir de Allah sözcüğünün karşılığı tercümesi falan filan değildir. Mümkün değil. Evet. Yani onu özet olarak böyle söyleyeyim. Güzel. Şimdi burada başka onu şey yaptık. İbadet sözcüğü onu ibadet bahsinde açıklamıştık gerçi zaten. Ama o birinci İbadeti 9. zaten programda. Kullanmayalım ya. Tabii ki. Kulluk, İbadet kulluk etmek kulluk demektir. Görevimiz. Tamam doğru arkadaşın dedi. Değil biz mi? Bunları uzun uzun açıkladık yani. Evet. Tamam doğru. Bir tekisi program çok ibadet ayırmışsınız. Yani bu ibadet Arapçası tabii. kullanılır. Kulluk etmek Türkçesidir. İşte o kadar. Birebir. Kulluk görevlerimizi bileceğiz. Onu, orada mi? Bunu şey yapalım. Evet. Şimdi Musa'nın konusunu da zaten mucize daha bölümünde. Önce açtık. Musa Kızıldeniz falan ikiye yarmadı. Tabii ki. Bulunduğu yörede o sulak araziyi işte nehri ikiye böldü, barajlar kurdu. Barajdan sonradan da oradan geçti. Barajı patlattı, Firavun'u boğdu. İşte o kadar, olay bu yani kadar. Bunu şeyde de, bunu uzun uzun şeyden de anlattık, program yaptık değil mi? Şeyden de YouTube'da yayınlanıyor, oralarda da tabii. Bunu izleyebilirler. Keşfin yani. Olması lazım, o civardaki evet. şeyler. Evet. Burada arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Belli bir konuların efendim. Açığa çıkması açısından. Evet. Efendim Ferhat Bakır isimli izleyenimizin iki sorusunu okumak istiyorum size. Araf 172-174 ayetlerin açıklanmasında her canlı insanoğlu üreme sistemin açıklanmasına ilişkin olarak orada galiba konusu herhalde O dönemdeki insanları herhangi bir peygamber ve ayet inmediği için o dönemin insanları da yargılanacak mı? Yoksa onları yargılamaktan muaf mı tutulacak? Yani Allah af mı edecek şeklinde bir sorusu var. Buradaki uzun sorusunu ben biraz kısalttım tabii de. Allah'ın dini ve ayetlerini sayınızı doğru anladığımız zaman ilk zamanda olduğu gibi İslamiyet yeniden yeşerip çığ gibi büyüyüp ilerleyecek Allah'ın izniyle ve Peygamberimizin nasıl ki lebbeyk Allahümme lebbeyk diye yürüdüğü zamanki gibi bizlerin de lebbeyk diye yükselecek seslerimiz pek yakındır şeklinde duası var. Evet. Şimdi bu teşekkür lebbeyk, ederim. Şimdi arkadaşımız Arap. Şunu şey yapayım. Şimdi burada şu var. Bunu daha önce değindik. Ayetler 172-174. Ayetlerde Araf suresinde. Yarın ahirette bize peygamber gelmediydi, biz seni tanıyamadık, şu bu falan filan diyemediniz diye Hazreti. Üreme sisteminizi, yani üremenizi, sizin yani Adem oğullarının ki insanların hani sulbünden zürriyeti çıkarışımız var ya size, Allah'ın Rabbinin ispatına planı programı yapan, bilinçli bir şeyin planlanmış olduğunu göstermek açısından yeter diye bir ayet-i kerime var. Buradan şu var, bunu daha önce de söyledik. Bir topluma peygamber gelmese, kitap inmese, bunların hepsi marifetullah dediğimiz noktadan, Allah'ı tanımaktan sorumludur. Bu noktadan mesela namaz, dua, zekat, hac veyahut da infak vesaire gibi şeylerden sorumlu değiller. Ancak ya bizim bir yaratanımız var. Bizi buraya bir gönderen var. Adını da bilmeleri şart değil. Evet. Allah demeleri de şart, şart değil. Tamam mı? Adını Allah olarak demeler, herhangi bir isim koymadı. Bizim bir sahibimiz var, yaratanımız var. Bizi bir programlayan, buraya yollayan, yine geri döndüren birisi var. Bu kadarlığı bilmeleri yeter. Bunu idrak etmesi lazım. Bu idraktan sorumlular. Akıl varsa. Akıl varsa. Akıl yoksa hiç sorumlu. Problem yok zaten. Evet. Akıl varsa, bu kadarlı yani bir üreme sistemini görüyorsa, kendi doğurduğunu yani böyle bir şey, burada o döngüyü şey yapabiliyorsa, der ki burada bu işleri bir plana programa koyanı var bu işin der. Bunu bu bilinçli yetiyor işte. Buna marifetullah diyoruz. Bundan sorumludur. Başka bir sorumluluk söz konusu yok. Olmaz. Evet. Evet. Diğerlerinden. Şimdi. Evet. Bir de bir sorusu, sorusu daha var Ferhat Batı'dan. Şehitlik, şahitlik noktası. O konuda şehit konusunu ele alırsak diye söylüyor. Bunu dedik. Yani bu kanuni şehitlikle İslami şehitlik farklı şeydir. İslam'daki şehitlik Allah bilgisini, Allah bilincine iyi hakim olup bunu anlatabilecek, başkalarına götürebilen adama şehit denir. Yüksek derecede bilgi sahibi olacak. İlahiyat bilgisi bak. Allah bilgi ve bilincini iyi kavramış adama şehit denir. Evet. Tamam mı? O da ölüden olmaz. Olmaz zaten tamam. Tabii ki. O da ölüden olmaz yani. Tabii. Şehit deyince illa ki ölmüşe deniyor. Yok. İslam'ın Kur'an'daki, İslam literatüründeki şehit diridir. Evet. Allah hakkında bilgisini, peygamber hakkında Allah bilgisini, bilincini iyi bilen ve bir başkalarına da götürebilen seviyedeki adam şehittir. Şehittir. Bu da canlı olur, diri olur. Tamam mı? Evet. Ölüden şehit olmaz. Şahit olmaz değil mi? Şehit olmaz. Şehitlik konusunu daha önce açtık. Bir de İslam'da Allah yolunda ölenler vardır ki onların adı şehit değildir. Onlar Allah yolunda ölenler olarak nitelenir. Onların da dereceleri tabii ki yüksektir. Yüksektir. Kur'an'da öyle geçiyor. Allah'ın öldürülenler diyor. Kesinlikle dediğim gibi kanunda falan şehit, filan şehit, şu şehit, hadislerde de uydurmalarda maalesef, şu şehit, maalesef. Bu şehit falan filan gibi maalesef. Çok şeyler var. Akrep bunları saymamıza, dökmemize bir şey yok. Kur'an'ın öngördüğü şehit, burada unutmayalım. Ali İmran suresinin 19. ayeti olur herhalde. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu'daki ifade edilen şehittir. Evet, odur. Tamam. Tanık başka olacak. Şehit olmaz. Evet. Onu da burada arkadaşımıza belirlemiş olalım. Teşekkür ederiz efendim. Efendim, Ersin Alpgül isimli izleyenimizin şöyle bir sorusu var. 23 Kasım 2014 sohbetinizi dinledim. Helak olmak sohbetinde aklıma bir şey geldi. Son olarak 99 Marmara depreminde binlerce vatandaşımız öldü. Bunlar arasında inanan ya da inanmayan vatandaşlarımız vardı. Evet. Eğer Allah gelecek toplumlara bir elçi gönderecek ve bizden bahsedecek olsaydı, belki de şöyle diyecekti. hak ile iş yapmadılar ve büyük bir zelzeli helak oldular. Bunu ayeti tefsir edenler, o toplum Allah'ı gerektiği gibi tanımadı ve helak oldular diyeceklerdi onları dinleyenlerden. Ama bizim 99 depreminde helak olmamızın, zarara uğramamızın sebebi Allah tanımamak değil, bilimi terk edip gerekli tedbir almadığımızdan, çürük ya da dayanıksız, hesapsız, kitapsız binalar yaptığımızdandır. Doğru mu anlamışım diye sizlerden bir teyit ediyorum. Şimdi gayet doğru anlamış. Değil şimdi, mi? Elçilerin öğrettiği de zaten bu ilime, bilime yani sosyal şeylere onlara itibar edilmesi. Sünnetullah'ın icrasına şeydir. İlme itibar Cenab-ı Hak etmesi. Kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Şimdi o depremde veyahut da bir başka depremde. Şimdi genel olarak herkes bilir. Deprem adam öldürmez. Tabii ki. Tamam mı? Deprem adam öldürmez. Bizim o felaketleri de deprem yapmadı. Kim yaptı? Müteahhitler. Müteahhitlerden önce belediyeler yaptı. Kardeşim, idareciler yaptı. Ya. İdareciler yaptı. Yani. Tamam mı? İdareciler yaptı. Bina yapılmayacak, altı boş, altı kaygan, altı oynak sular, yerlerin tabii. Hepsine imar izni verdiler. İki katlık yere üç kat, on beş kat, beş on kat verdiler. Onlar öldürdü. Rant kaygısıyla. Yani, tamam, işte, tamam, insanlar öyle şey yaptı. Maalesef. Tamam. Deprem maalesef. Adam öldürmez. Evet. Tamam. Evet. Onu insanlar öldürdü. Başka idareciler öldürdü. Evet. Hatta enteresan, burada biraz daha komik bir şey anlatıvereyim size. Bu gerçek. Orta Anadolu'da bir yerde resmen ilçenin kenarından fay hattı geçiyor. İlçenin tam ortasından. Evet. Ortasından değil, kenarından bir yerden evet, fay hattı. Pardon. Ve belediye, eski imar, belediye müdürlüğü burayı imara kapatmış. Tamam. Sonra encümen kararıyla Allah Allah. Fay hattı değiştirildi. Hayret. Encümen kararıyla fay hattı değiştirildi. Çok komik. Tamam mı? Bir kilometre öteye götürüldü. Encümen. Onu ileri aldılar haritada. Evet, evet. Türkiye'de oldu bu. Rezillik diz boyu. Şimdi ilçenin adını vermeyeyim tabii, yani. Tabii, tamam mı? Yanlış anlaşılır. Orta Anadolu'da bir yerde. Encümen kararıyla fay hattı değiştirildi. Şimdi orada deprem, oraya inşaatlar yapıldı vesaire, hani noktalarına baktığımız zaman kim şey yapacak? Ya. Tamam, ne, ne olacak? Ya. Burada ne neticede işte Cenab-ı Hakk'ın hani aklını kullanmayanlara ne yapar? Pislik yağdırır. Pislik yağdırır. Bu kadar açık. Bu kadar açık. Açık. Evet. Eğer ki bizden sonra bir kitap gelseydi bu yaşananlardan sonra, bu depremler orada konu edilseydi, evet, aklını kullanmadılar. Çünkü elçiler hep akıl kullanmaya, akıllı davranmaya onu yönetiyordu. Böyle şey yapardı da. Aynı ifadeler yer aldı. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Yani. Evet, bize teşekkür edeceğiz evet. Efendim. Efendim, Güldane Kültür isimli arkadaşımızdan, Almanya'dan yazıyor. Evet. Kur'an'da bir çocuğun da Allah'a ve Resul'e itaat edin der. Sorum şudur. Kur'an'da elçi, Resul ne demektir şeklinde. Yani Kur'an'da bir çoğunun Allah'a evet. ve Resul'e itaat edin diyor, soru diyor geç ayette. Kur'an'da elçi ve Resul ne demektir diye soruyor. Bu Kur'an'daki anlatıma göre diyor. Resul, elçi aynı. Şimdi değil şöyle bir şeyden. Şey var. Evet. Biliyorsunuz bunu daha önce elçi tanıma babında da bu konuları da işledik. Evet. Kur'an'da elçiye itaat edin ayetleri vardır. Tabii. Şimdi bu ayetlerin hepsi medenidir. Medeni yani ayet. Medine dönemine aittir. Hukuki. Oradaki elçi denilen kişi Resulullah aynı zamanda devlet başkanı ve ordu komutanıdır. Gitti. O ayetlerin hepsi, bak şimdi oradaki, yani elçiye itaat edin ayetlerinin hepsi, ben onların listesini yerlerinde vereyim. Ali İmran 31-32. Ali İmran 31-32. Yine Ali İmran 130-132. 132, evet. Nisa 59. Maide 92, Enfal 1, Enfal 20-21, Enfal 46, Nur 54, Nur 56, Muhammed 32, Mücadele 13. Bakın evet. Bunların hepsi çoğu da savaş ortamında, cephede savaşa giderken gelmiş ayetlerdir. Evet. Orada o günkü Resulullah'ın çevresindeki olan müminlere Resul'e itaat edin dediği zaman komutanınıza itaat edeceksiniz der. Tabii ki. Tabii. Şimdi savaş kararı alalım. Savaşa çıkılmış, burada yamuk yapmayın demektir. Evet. Savaştan kaçmayın. Evet. Şimdi bu ayetler, elçi yok şu anda. Bunu orada da geçen, yani bu konuyu esas Resulullah'ı, dinde peygamberlerin yerini anlatırken de şey yaptık. Bu demektir ki meşru bir devletiniz olursa, meşru devletiniz İslam hükümlerine uygun olarak bir karar alırsa ona da itaat edin. İtaat edeceksiniz. Bu tamam. Kadar açık. Evet. Onun şeyi bu. Açıklaması bu şekilde. Şimdi o günkü Resul devlet başkanıdır, ordu komutanıdır, ortam o ortamdır. Ona itaat edilecek. Evet. Bugün işi ortada elçi falan filan yoktur. Evet. Tamam. Onu da burada belirteyim. Bu arada bir başka şey daha hatırlatayım bu bapta ek olsun. Şimdi Nisa 59'da bak, ey iman etmiş kimseler, Allah'a itaat edin. Elçiye ve sizden olan emir sahiplerine, ana yöneticiye de itaat edin. Bu tamam. Sonra eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseler iseniz onu Allah ve elçiye havale edin. Allah ve elçiye havale edin. Bak bu ayete iyi dikkat edin şimdi. Kur'an'a. Bir konuda anlaşmazlığa düştün. Elinde o konuyla ilgili bilgin yok değil mi? Tamam. Bu konuyu Allah'a ve elçiye havale edin diyor. Müminlere diyor. Nasıl abi? Bu ayetin indiği dönemi iyi bir şey yapalım. Bu ayet indiği zaman vahiy devam edip gitmekte. Evet. Bir konu var. Konuda anlaşmazlığa düştün. Değil mi? Hafız değilsin, Kur'an'a gitmiyorsun. Hafız olan birine gideceksin. Kim bu hafız olan? Resulullah hafızdı. Hepsini biliyor. Bununla ilgili Resulullah'a varacaksın. Bu konuyla, bu sorunlarımızın çözümüyle ilgili Allah'tan daha önce gelmiş bir ayet var mı? Tamam, şimdi anlaşıldı. Onu ona soracaksın. Resulullah'a havale edeceksin. Bir daha Allah'a havale edeceksin. Yoksa ne yapacaksın? Vahiy devamı. Gelmesini. Ha, vahiy gelmesini bekleyeceksin. Tamam. Ya Rabbi bu konuda bize aydınlatıcı bir ilke yolla diye evet. Onu bekleyeceksin. Bu da bu demek. Evet. Evet, doğru. Şimdi burada bakın, Resulullah'a herhangi bir teşrih yetkisi, peygamber tutup da kendi kendine dine ilave koyacak, kendisinden bir şeyler hüküm söyleyecek, çözüm getirecek, öyle bir olay yok. Evet, bu konuyu da geçmişte çok detaylı olarak sunmuştuk. Bu kadarı yeter herhalde yani. Evet. Böyle onu da söyleyeyim. Efendim bir 5 dakikamız kaldı ama bir soru daha sorabilir miyim? Buyurun. Acaba? Savaş Şaşoğlu isimli izleyenimizin sizlere selamından sonra... Kur'an indiği dönemde toplumda Allah biliniyor. Bunlar da Allah'ı biliyor. Önceki peygamberi biliyor. Şimdi sonra Kur'an geliyor ve bas bas bağırıyor. Allah'a kaçın, Allah'a kaçın diye. Azap, ceza gibi birçok tehditler içeriyor. Kur'an ama bunun anlamı ne? Allah'a inandırma çabası neden? Veya bunun altındaki mesaj nedir? Peygamberimiz derdi tasası nedir? Neye kafa yormuş? Bu toplum neden bu hale geldi? Kim bu hale getirdi? Falan şeklinde devam eden bir şeysi var. Türk ülkemizin şu andaki durumundan da kısaca bahsetmek suretiyle ben biraz özetledim. Özür olarak bu Allah'a kaçın, Allah'a kaçın diye bağırmasını nasıl yapmamız şimdi, gerekiyor? Evet. Çözümün Kur'an biliyorsunuz infiru ifadesini şey yapıyordu. Bu Allah'a kaçın, Allah'a kaçın. Evet. Yani dünyada ne kadar sorununuz varsa hep Allah'a. Hep şimdi Kur'an'a. Allah'la çözün. Heh. Hani Euzubillah vardı ya, Allah'a sığınma vardı ya. Hmm. Gemiye şey yaptığı zaman hani limana sığın, limana sığın, limana sığın. Sorunu Allah'ın koyduğu ilkelerle çözün. İlkeler. Onu ilkelerle çözün. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi aslında bu güzel Allah'a kaçın şeyini bir fıkra aklıma getirdi. Merhum Nasrettin Hoca'nın daha oduna gitmiş. Odundan dönerken merkebinin üstüne odunları yığmış. Yani öyle gelirken yanar mı acaba, yanmaz mı falan filan derken odunlarla oynamaya başlamış ateşle. Affedersiniz, eşeğin üzerindeki odunları ateşi tutuşturmuş. Eşek odunları yanmaya başlamış. Kendisi de ateşten eşeğin üstüne yaklaşamamış. Evet. Çözüp eşeği kurtarsın. Göl yakınmış işte. Eşeğe bağırıyormuş. Aklın varsa göle kaç, aklın varsa göle kaç, aklın varsa göle kaç diye. Şimdi şöyle dünyaya baktığımız zaman beşeri yasalar, beşeri dinlerin hepsi insanların sömürüsüne yönelik. Evet. Dünyada herkes Allah'ın nazarında mümini kafiri eşit muameleye tabi. Rahmanet dünyadır Allah'ın. Evet. O nedenle Allah öyle bir ilke koyuyor ki müminini, kafirini, hepsini, kimseyi kimseye ezdirtmiyor. Kimseyi kimseye üzdürtmüyor. Evet. Koyduğu kurallarla. Onun için İnfiru o ayeti, o Câsiye suresindeki o ayetler Kur'an'ın dillenerek söylediği, yani ıntak sanatıyla söylenmiş ayetlerdi. Aklınız hep Allah'a kaçın. Sorunu Allah'la çözün. Allah'ın koyduğu kurallarla çözecek olursanız dünyada mutlu olursunuz. Allah'ın koyduğu kurallarla sorunları çözün. Bütün sorunu onlarla çözmek için. Evet. Burada hep Kur'an'a kaçın, Kur'an'a kaçın, Allah'a kaçın ifadesinin şeyi o. Tabii. Evet. Şimdi bu kısacası bu. Bu Savaş Bey'in bir başka şeyi var burada. Bu Kureyş oğullarıyla ilgili bir şeye değinmiş. Orada bir tarihçinin bir tanesi peygamberin haksız yere bir hayli insanı katlettiği noktasında falan bunlar doğru mu diyor. Tarih kitaplarında bu yazarmış vesaire. Ben bunu kendisine de özel olarak da bildirdim de kesinlikle Resulullah Kur'an'daki hükümler dışında herhangi bir uygulama şey vesaire söz konusu değil. Hepsi Kur'an'a uygundur. Ha, hepsi yaptığı şeylerin hepsi Kur'an'a uygundur. Tabii. Tarihçi de olsa, hadisçi de olsa o tip şeyler peygambere yapılmış iftiralardır. Evet, iftira. Onun tarihçi yazdı da o doğru demek değildir yani. Tamam mı? Onu burada kısaca böyle değini vermiş olayım. Güzel oldu. Resulullah kesinlikle Kur'an dışı hiçbir uygulaması yoktur. Ve bunu biliyorsunuz Veda Haccı döneminde insanlığın karşısında herkes de şahit tuttu. O tarih kitabının çok yanlış anlaşılan bir kolay. Tarih kitabı işte kasıtlı olarak zemin hazırla. Bunu daha önce söyledik. Tarih kitaplarındaki verilere göre Danimarka'da şurada burada Resulullah'ı cani göstermek sıfatıyla karikatürler çizildi. Maalesef. Şu oldu, bu oldu. Birilerisi çıktı şeytan ayetleri diye bir şeyler yazdı falan filan. Evet. Hep bunu bu karikatürü çizenlere veyahut da şeytan ayeti romanını yazanlara sövdüler de o malzemeyi verenlere hiç sövmediler. Evet. O malzeme nereden geliyor? Tamam, o malzemeleri verenlere hiç sövmediler. Evet. Müslümanlar hala onlara hazret diyor biliyor musun? Hala yani? Hazret deniyor. Onlara maalesef, hazret diyor. Maalesef. O malzemeyi verenlere, o sahtekarlara hala hazret diyor yani. Evet. Onu da burada belirtmiş olayım. Evet, teşekkür ediyorum. Programımız sona erdi. Haftaya hayırlısı olsun inşallah. Buluşuruz inşallah. İnşallah kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.